الرحمن الرحيم وبه نستعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم كافة المسلمين. Evet arkadaşlar. Evet. El merfuatü. Merfular. Evet. İsim bahsinde olduğumuz için bunun mevsufunu isim olarak takdir ediyoruz. El esma'u isimler. El merfuatü merfu isimler. Takdirde bulunuyor. Değil mi? Şimdi bu el merfuat kelimesi mahzuf mübtedanın haberi olabilir. Hâdâ bâbul merfuati. Tamam. Hâdâ bu efendim. Hâdâ bu bâbul merfuati. Yani bâbul esmâ-i el merfuati. Merfu isimler babı. Veyahut da el esmaul merfuatü hâzihi. El esmaul isimler, el merfuatü merfu isimler, hâzihi şunlar. Yani şu gelecek olanlar merfu isimlerdir. Değil mi? İkisi de olabilir. Fakat el merfuat diye böyle demişler ki efendim o sükünlüdür demişler. Ya uygun değil yani. Sükünlü değildir. Sükünlü değildir. Evet, mevkufe demiş mesela. La mahalle la. Yok. Yani bu şarih. Sükünlü yaradır. La mahalle la. Yok. İhtimali vardır. Ya mahzun müptedaya haberdir. Ya veyahut da haberi mahzun müptedadır. Tamam. Peki. Şimdi tabi el merfuat deyince akla bir soru geliyor. Bu şimdi el merfuat, dikkat ederseniz biz ona ne yaptık? Bir mevsuf takdiri. Dedik ki el esma'u el merfuatu merfu isimler. Yani ilk bakışta baktığımız zaman elif ta ile cemilendi, merfuatünün cemisidir gibi geliyor bize. Ama müzekker layakillerin sıfatı ne yapıyor? Bu şekilde ya failat, mef'ulat, fevail kalıplarında ne yapar? Cem'ilenir. İsmun merfu'un. İsmani merfu'ani. Esma'un merfu'atun. Tamam. Onun için Şarih Hazretleri bu merfu'at kelimesinin acaba neyin cem'isidir diye gelebilecek olan, akla gelebilecek olan soruya cevap olarak diyor ki cem'ul merfu'i. Tamam? Cem'ul merfu'i. Bu kelime, yani hâzihil kelime, bu kelime cem'ul merfu'i, merfu' lafzının cem'idir. La el merfu'ati, merfu'anın cem'i değildir. La değil. Cem'ul merfu'at yani. Merfu'anın değil, merfu' kelimesinin cem'idir. Değil mi? Evet. Yani ve inkânil mütebadir. Mütebadir olan zihne ilk olarak gelen bir hasebi zahir. Zahirine baktığın zaman ilk akla merfu'at ne kelimedir, neyin cem'idir deseler sana hemen ne diyorsun? Merfu'atın cem'isidir. Yani. Evet. Ama burada onun mevsufunu düşünmen lazım. Mevsufu. Mesela avamil, amiletünün cem'i. Hayır. Lafzun amilun. Lafzani amilani elfazun avamilu. Tamam mı? Avamilu. Amil olan lafızlar demektir. Veyahut da amil maneviyi de içine alsın diye deriz ki şeyün amilun şeyani amilani eşya'u avamilu. Tamam, o zaman manevi de ne yapar? İçine girmiş olur. Lafz dedik mi? Manevi amil ne yapmadı? giremedi. Anlaşıldı. Peki. Ve huve. Peki niye acaba böyle merfuanın cem'i değildir de merfuunun cem'idir? Cevap veriyor. Yani zihnimize gelen bizim bunun merfuatının cem'i olmasıdır. Sen şimdi merfuun kelimesinin cem'idir deyince aklımıza geliyor o zaman. Acaba niye? Değil mi? Lianne mevsufehu. Çünkü onun mevsufu. Yani o merfu'un, merfu bir sıfattır, bir vasıftır. Değil mi? Merfu olmuş, ref edilmiş. İyi de ref edilen nedir? Burada biz isim bahsini okuyoruz. İsim bahsini okuduğumuz için burada merfu olan nedir? İsimdir. Öyle değil mi? لَاَنَّ مَوْسُوفَهُ Çünkü bunun mevsufu, efendim, el ismu, isimdir. Yani ismun merfu'un. İsmâni merfu'ani esmâun merfu'atun demek. Peki bu isim lafzı ve huve o yani el ismu isim müzekkerun müzekkerdir la ya'kilu akil olmayan gayr-ı akil olan müzekkerdir. Müzekker la ya'kil müzekker akilin cem'i müzekker akilin cem'i vav nun ile gelir. Muhammedun el Muhammedani el Muhammedune Zeydun el Zeydani el Zeydune değil mi? Nasirun mesela raculun nasirun raculani nasirani ricalun nasirun ne? Değil mi? Müzekker ya'kıl olursa vavnunla gelir, yanunla gelir. Ama müzekker la ya'kıl olursa değil mi? Efendim müzekker la ya'kıl olursa o zaman cem'i elif ta ile gelir. Yani tenis alametiyle gelir. Ve yücma'u cem'ilenir. Ve yücma'u cem'ilenir. Evet, yani müzekker la ya'kıl olan ismin efendim sıfatı cem'ilenir. Ne üzere cem'ilenir? Hâzel cem'a. Tamam mı? Alâ hâzel cem'i demektir o. Tamam mı? Ne üzere mensup oluyor? Ne üzere mensuptur? Binez'il hâfıl. Yani ala oradan mahzuftur yani. Tamam mı? Yani, ala hâzel cem'i. Bu cem' üzerine cem'ilenir. Ve yücme'u cem'ilenir. Tamam mı? Cem'ilenir. Yani müzekker la ya'kıl olursa ne yapılır? Cem'ileniyor. Müzekker la ya'kıl olanın efendim sıfatı müzekker la ya'kıl olan sıfatı bu cem kalıbı üzerine yani elif ta ile cem'ilenir. Şimdi bak müzekker la ya'kıl olan sıfatı merfu. Müzekker la ya'kıl isim. İsmun merfu'un. İsmani merfu'ani esma'un müzekker la ya'kıl. Bunun sıfatı nasıl cem'ilecek? Merfu'atun. Tamam? Merfu'atun diye elif ta ile cem'ilenecek. Mühennes olarak. Ve yücma'u cem'ilenir. Hâzel cem'a. Hâzel cem'a. Alâ hâzel cem'i. Bu kalıp cem üzere muttariden. Neciyetiyle muttariden. Muttariden kıyasen yani. Kıyasen kural olarak muttariden yani kıyasen demektir. Kıyasen bu cem üzere cem'ilenir. Ne? Sıfetül müzekkeri. Müzekkerin sıfatı. Sıfetü kelimesi yücma'unun naib-i faili. Sıfetül müzekkeri ellezî la ya'kilû. Müzekker la ya'kil olan yani gayr-ı akil olan müzekkerin sıfatı bu kalıp üzerine ne yapar? Cem'ine. Böyle gelir. Ne gibi örnek veriyor şimdi? Kessafinati safinat lafzı gibi. Safinat burada nedir? Cem'ur safin. Safin kelimesinin cem'idir. Tamam. Efendim güzel at yani iyi at. Atlarda efendim övgüye değer olan bir niteliktir bu. Tamam mı? Şimdi bir şey yapıyor. Üç ayağını basıyor. Bir tanesinin de tırnağı üzerine duruyor yani at. Üç ayağını koymuş. Bir tanesini de tırnağı üzerine koymuş. Diyor ki neredeyse diyor halis Arap atlarının dışında bu özellik de atlarda bulunmaz. Yani bir halis Arap atlarında bu özellik bulunur yani. Evet. Tamam. Şimdi safinun. Haylun. Safinun. Tamam mı? Haylun. Feresün. Feresün. Safinun. Feresani. Safinani. Efrasun. Safinat. Tamam mı? Peki ne içindir bu? Neyin sıfatıdır? Neyin sıfatı olucudur? Lizzukuri efendim atlar için. Lizzukuri erkekler. Fuul vezinde. Erkekler içindir. Tamam mı? Neyden? Minel hayli atlardan. Atlardan erkekleri için deniyor bak şimdi. Hasan kelimesi mesela değil mi? Hasan o da at demektir. Feras o da at demek. Ferasün, ferasani, efras. Efendim. Safinat. Müzekker la yakıl olduğu için sıfatı nasıl gelmiş? Bak safinune gelmez yani. Safinune olmaz. Çünkü safinune ne için zikredilir? Müzekker yakilin sıfatı olarak gelir. Peki daha ne gibi? Ve cimalin. Cimal. Cemelin. Cemelani. Cimal. Bu da erkek deve. Ve cimalin. Deve. Develer. Öyle develer ki. Sibahlatin. Sibahlat. Kımetrun. Sibahlun. Sibahlani. Sibahlat. Tamam. Bunu yanlışla sicillat okuyanlar var. Sicillat değil ya. Sibahlat. Sibahlat. Dikkat edin kelimeye. Sibahlat. Tamam. Sibahlat şeklinde yani. Gımatrum vezlerdi. Böyle iri demek. Büyük demek yani. Ne demek? Vahmatin yani. Vahmat. İri. Büyük manasında. Anlaşıldı. Cemelun sibahlun. Cemelani sibahlani. Cimalun sibahlatun. Neyi gösteriyor? Müzekker la yakıl olan isimlerin sıfatları böyle elif ta ile ne yapıyor? Cem'ileniyor. Şimdi bir başka örnek daha veriyor. Ve kel eyyamil haliyati. Şimdi orada kaf fazlalık yani. Gayet gelmiş yani. Zaten arkada safinati dedi. Değil mi? Ondan sonra ve cimalin sibahlat dedi. Ve eyyamil haliyat. Ve eyyamil haliyat. Vel eyyamil haliyat. Şimdi peki orada kaf zikredilmesine gerek yoktu ama zikredilmişse o zaman onu tevil edilebilir yani. Ha. Nasıl tevil edilir? Yani buradaki matuf diğerleri gibi değildir. Diğerleri yine ziruhtur. Eyyam ise ziruh değildir. Ha? Değil mi? Eyyam ziruh değil. Cimal, develer, huyul, değil mi? Haylun, huyul, atlar mesela. Haylun, haylani, huyul, atlar. Ziruhtur, ruh taşıyor. Efendim, cemelun, cemelan, cimal. Ama yevmun yevmani eyyam. Ondan sonra el cibal el rasihat. El buyut el münhedimat. Yıkılmış evler. Değil mi? Beytün münhedimun. Beytani münhedimani buyutun münhedimat. Yıkılmış evler. Cebelun rasihun. Cebelani rasihani. Cibelun dağlar rasihatun. Kökleşmiş. Sabit dağlar. Anlaşıldı. Bunlar da nedir? Bak bunlar ziruh değildir yani. Ziruh değil. Anlaşıldı. O şekilde anlaşılabilir. Yani kafı getirmesine bir illet düşünülse bu düşünülebilir. Yani matup aleyhler gibi değildir yani bu. Matup diğerlerinden farklıdır. Anlaşıldı. Tamam? Evet. Peki. Hüve. O. Hüve zamiri şimdi nereye raci oluyor? Değil mi? Hüve. Hüve o. Ey yani ne demek? El merfu'u merfu. El merfu nereden çıktı şimdi? Hüve nasıl merfu'a gidiyor? Merfu geçmedi ki arkada. El merfu'at dedik. Değil mi? Yani kafiye sahibinin ibaresine bak. El merfu'atü hüve. El merfu'atü hiye değil de hüve. Hüve yani el merfu'u merfu. اَدَّالُ عَلَيْهِ الْمَرْفُعَاتُ Merfu'at lafzının kendisine delalet ettiği merfu. Şimdi el-merfu'at, merfular dediğin zaman o merfuların içinde ne var? Merfu. Ref olunmuş isim. Çünkü tarifi biz mahiyet için yapacağız, hakikat için yapacağız, efrat için. Tarif yapılmıyor. Şimdi burada merfuyu tanımlayacak sana. Merfuları tanıtmaya gerek yok. Merfu tanıttın mı bütün merfular ne olmuş oluyor? Tanımlanmış oluyor. Tamam. Hüve o. Yani el merfu'u. Merfu. Öyle merfu ki eddallu delalet edici aleyh o merfu'a el merfu'at. Çünkü müfred cem'ide dahildir. Müfred cem'ide dahildir. Dolayısıyla hüve zamiri manen geçmiş olan merci'edir. Manen geçmiş yani. Değil mi? Manen orada ne yapmış? Geçmiş yani. Mesela i'dilu huve akrabu littakva. İ'dilu adaletli olun. Huve el adilu adil. Adil nerede? İ'dilun içinde var o. Değil mi? Evet. Peki niçin böyle tefsir ettik? Evet, lan burada nereye müteallik? Ve innema fessernâ ve hâkeza. Ve innema fessernâ, muhakkak tefsir ettik hüve zamirini, hâkeza. Böyle tefsir ettik. Dedik ki, el merfu, merfu. Eddâlu aleyhil merfu'at. Yani merfu'at lafzının delalet etmiş olduğu merfu' dedik ona. Niçin? Lianne, yani merfu ile tefsir etmenin gerekçesini koyuyor ortaya. Evet, لأن التعريف çünkü tarif innema yekunu ancak tarif olur. Yani ma yekunu illa lil mahiyeti. Mahiyet için olur. Hakikat için olur. Tamam mı? Cins için olur. Efrat için lal efradi. Yani zeyd-i racul tarif edilmez. Sen insanı tarif edeceksin. Değil mi? İnsanı tarif edeceksin. Zeyd-i Bekri Amr'ı ne yapar? Onun tahtına girer. Anlaşıldı? Peki. O merfu nedir? Meştemele. Kafiye sahibi diyor. Meştemele. Şamil olan isimdir. Muttasif olan isim demek yani. Muttasif olan, mevsuf olan isimdir. Ne üzere mevsuf olan, neye şamil olan, neyi bulunduran? Ala alemil failiyeti. Hakikaten ve hükmen fail olmanın alametiyle mevsuf olan isim. Tamam? Ref'a almış, ref alametini kabul etmiş olan isim. Merfudur. Tamam? Peki meştemele. Meştemele, ismun iştemele. İsmin iştemele. İsmin iştemele. Şimdi bu ne anlaşıldı? Demin ma'yı mevsufa aldı yani. Nekre ile tefsir etti onu. İsmin iştemele yani. Müştemil isimdir yani. Yani ismun müştemilun. ala alemil fa'iliye. Tamam. Fa'iliyet alametini müştemil. Tabi burada ihtimali de am alıyoruz yani. Ha? Çünkü zahiren bulundurmayabilir. Zahiren bunu irap lafzı olur. Bazen de zahiren bulunmaz. He? İrap takdiri olur. İrap mahalli olur. Diyorsun ki merfu mahallen. Mahallen merfu. Hada ha. Mesela mesela diyorsun ki cae hada. Şu geldi. Hada merfu. Hani ref alametini. Evet mahallen merfu. Yani o merfulukla muttasıftır yani o mahallen. Orada hada'yı kaldırsan zeydi koysan cae zeydun olacak. Cae zeydun olacak. Merfu olacak. Ey yani ne demek? Ala alemil faaliye. Alameti kevnil ismi, ismin olma alameti. Ne olma? Failen. Fail olma alametini. Muttasıf olan. Fail olma alametiyle beraber olan isim demektir. Merfu isim. Yani bir ismin terkipte hakikaten ve hükmen fail olduğunu gösteren alameti bulunduran isme ne denir? Merfu isim denir. Veyye. Ve hâzil alâme yani. Dammetu dammetir. Değil mi? Evet. Ne yapıldı zamme? Faile alamet kılındı. Çünkü fail akvadır. Harekelerin de akvası güçlü olan nedir? Dammedir. Öyleyse ne yapıldı? Faile alamet olarak kılındı. Vel vav vav. Ref alameti nedir daha? Vav'dır. Fail olmanın alameti vav. E niye vav? Çünkü vav da harflerin akvasıdır. Tamam mı? Vel elifu eliftir. Elif tesnide alamet çünkü başka yolu yok yani. Ha. Peki. Şimdi ismin bu alameti şamil olması ne demek? Şimdi onu açıklayacak. Vel muradu murad olan kastedilen neyle? İhtimalil ismi. İsmin müştemil olması. İsmun iştemele dedik değil mi? İsmun iştemele. Müştemil isimdir. Ala alemil faaliyeti. Faaliyet alametini bulunduran. Ne demek ismin bu alameti şamil olması? Aleyha ala hâzil alame. Yani bu alameti şamil olmasından murad en yekune zâlikel ismu. O ismin olması mevsufen biha bihâzil alam. O alamet ile mevsuf olmasıdır. Yani i'rabının onunla yapılmasıdır. Yani ref'a alameti dammenin, ref'a alameti vav, ref'a alameti elif olmasıdır. Ha. Ne cihetiyle? Lafvan, lafız cihetinde. Yani bu i'rabı bu alametlerle oluyor, lafvan. Yani bu üç tane alamet lafzen orada bulunuyor. Ca'eni zeydun. Değil mi? Ca'eni müslimune. Ca'eni müslimani. Tamam. Ev takdiran veya takdiran bulundurmasıdır. Değil mi? Takdiran. Mesela nasıl takdiran nasıl bulunur? Mesela ca'eni feten. Merfudur. Hani alametini? Takdir elif örnek olarak ca'eni gulam ebnike. Senin iki kölen gulam ebnike. Bak gulamani değil. Elif'i okuyabiliyor musun? Telaffuz ediyor musun? Yani ne oldu? İrab takdiren elif ile merfu. Ev mahallen veya da mahallen. Cani hâza. Cani hâza burada nedir? Hâza fi mahalli ref. Ref mahallinde denir. Hâza kaksa. Oraya zeyt gelse cani zeydun diye merfu olacak. Yani. Anlaşıldı? Şimdi bunu bu açıklamayı niye getiriyor? Yani bazı şarihler bunu demişler ki musennifin bu iştemele sözü şey yapmıyor yani. İrab mahalliyi kapsamıyor demişler. Bazı şarih böyle demiş. Hocam Hazretleri diyor ki ihtimali diyor sen hususi alma. İhtimali umumi al yani mevsuf olması demektir yani. Dolayısıyla cani hada da hada ref alametiyle yine mevsuftur yani. Müştemil değil yani. Bulundurma ama muttasıftır yani. Merfudur. Biz ona ne diyoruz? Merfu'un. Mahallen merfu diyoruz. Ne demek mahallen merfu? O kalksa mu'rab isim gelse ref alametini alır yani. Anlaşıldı? Evet hocam. Ve la şekke, şüphe yok ki ennel isme isim, ennel isme isim mevsufun mevsuftur. Vasıflanmıştır. Neyle? Neyle vasıflanmıştır? Bir ref'il mahalliyi. Mahalli ref ile de mevsuftur isim. İz. Sebep şu ki, nereden çıkartıyorsun? Mahalle merfudur diyorsun. He? İz. Sebep şu ki, ma'na ref'il mahalli. Mahalli ref'in. Anlamı, yani bundan kastedilen, bununla maksıt, hedef, kasıt nedir? Ennehu, enne hâzel isme, o isim, fî mahallin, yani fî mahallin, yani fî mekânin, bir konumda, bir yerdedir ki, levkâne semme, şayet orada olsa, levkâne, fiyadel mekan, yani o mekanda, o hadanın olduğu yerde bulunsa, olsa mu'rabun, yani ismun mu'rabun, mu'rab bir isim olsa lekâne derken ismu merfu'an, o isim ne olacak? Merfu olacak. Yani câ'eni hâda dediğin zaman, buradaki o hâza mevki'ine biz mu'rab bir isim getirsek o ne olur? Merfu olacak. O zaman o nedir orada? Mahalli merfudur. Lekana merfu'an lafzan. Lafzan ne olacak? Lafzan merfu, yani zeydun gibi, ev takdiren yani feten gibi. Fe izâ kâne l-emru kezâlik, değil mi? Şimdi cevaptır o. Fe izâ kâne l-emru, madem iş böyledir, demek ki mahallen merfu olan da ref ile ne oluyor? Muttasıf olmuş oluyor. Fe izâ kâne l-emru kezâlik. Fe keyfe yuhtassu yumkin el-vechân. Tamam. Fe keyfe yuhtassu, nasıl olur da ait oluyor, has oluyor er-ref'u ref. Buradaki ref nasıl ait oluyor? Bima adâ er-ref'al mahalliye. Ref-i mahallinin dışındakine, yani ref-i lafzi ve ref-i takdiriye efendim ait olup da ref-i mahalliye ait olur. Olur mu? Ona da ait oluyor yani. Çünkü ona da biz ne demek istiyoruz? Mahalle merfu demekle bizim kastımız, amacımız nedir? Oraya eğer ki mu'rab bir isim getirilse o ne olur? Lafzen veya takdiren merfu olur demiş oluyoruz. Anlaşıldı? Evet. Şimdi fekeyfe nasıl? Nasıl olabilir ki yahtassu ait oluyor? Ait olacak er-ref'u ref. Ref burada nasıl ait olabilir? Neye? Bima ada er-ref'al mahalli. Ma ada oldu mu? Er-ref'al mahalliye. Yani mansup olması vaciptir o zaman. Tamam. Bima ada er-ref'al mahalli. Ref'i mahallinin dışındakine nasıl ait olabilir ki? Ve huve. O. El-musannifu. Musannif hazretleri yebhatu, bahsediyor mesela. Mesela bahsedecek. Değil mi? Neyden bahsedecek? An ehval fa'ili. Failin hallerinden bahsediyor. Ne vakitteki? İzâ kâne mudmeren muttasıle. Zamir muttasıl fail olduğu zamanda, failin tehir ve takdim meselelerinde Musannif Hazretleri bahsediyor. Peki zamir neyle merfu oluyor? Mahallen merfu oluyor. Çünkü zamir nedir? Mebnidir. Demek ki o zaman ala alemil fa'liye, yani bu ref'a alametini bulundurmak, yani lafzen, takdiren veya mahallen o ref alametiyle mevsuf olmasını Musannif Hazretleri ne yapmış? Kastetmiş oluyor. Yoksa bazı şarihlerin dediği gibi bu lafzen veya takdiren olanı kastediyor da mahalli merfu olmak bunun dışındadır. Böyle bir şey ne yapalım? İddia edilemez, söylenemez yani. Değil mi? Çünkü zamir layıkın illa mebniye. Ve irabul mebni innema yekunu fi mahallihi. Mebninin irabı nerede oluyor? Mahalde oluyor yani. Lafz-ı irab yok, takdir-i irab yok orada. Mahalli irab var. Kema seyeciu, gelecek. Fi bahsi vücubi takdimi ve tehiri. Değil mi? Efendim failin takdim ve tehirinin vacip olduğu bahsede bu gelecek. Evet. Şimdi merfu'nun tarifini yaptıktan sonra Musannif Hazretleri şimdi ne yapıyor? Merfu'nun nev'ilerini bize beyan etmeye başlayacak. Nev'ilerinde birinci olan da nedir? Fa'ildir. Feminhu. Fa burada tafsildir yani. Feminhu min teb'izdir. Femin efradi femin efradil merfu. Merfunun fertlerindendir yani. Merfunun fertlerinden. Feminhu ondandır. Yani mini teb'iz alıyoruz. Efendim. Fa'i tabi tafsil de yapabilirsin. Şey de yapabilirsin. Cevap da yapabilirsin yani. Ha. Diyebilirsin. İza arafta hâdâ fenekûl minhul fa'il. Değil mi? Feminhul fa'il yani. Feminhu ondandır. Yani anlattığımı bildin. Sana tarif ettim yani merfu nedir? Ref alametini, fail olma alametini, faaliyet alametini muttasıf olan isimdir. He? İza arafta hâdâ İza arafta hâdâ fenekûlû minhu. Min efradil merfu'i merfu'nun fertlerindendir. El fa'ilu fa'il. Anlaşıldı? Tamam. Hadi de fa'i tafsil de alabilirsin. Fa'i cevap da alabilirsin. Feminhu ondandır. Evet. Ey yani ne demek feminhu? Ey minel merfu'i. Yani biz o efrat koyuyoruz. Min efradil merfu'i. Yani merfu'nun fertleri. Merfu'nun fertleri var. Faildir, naib-i faildir, mübtedadır, haberdir, kâne babın ismidir, inne babın haberidir. İşte onlardandır. İşte böyle yapabiliriz. Bu tabi muvaffuk olan da budur. Değil mi? Hu zamirinin merfu'a raci olmasıdır. Onun için Şarih Hazretleri ilk önce bu veçhi alıyor. Yani. İlk önce bu veçhi alıyor. Çünkü tercih edilen de yakına. Yani konumuz ne? Merfu. Merfu tarif ettik. Dolayısıyla feminu feminel merfu'i. Evet. Çünkü taksim edilen nedir? Taksim edilen ne? Mukassem mi? Yani taksim edilen nedir? Merfudur. Dolayısıyla feminu feminel merfu'i. Femin efradil merfu'i. Veyahut da nereye gönder? Ev veyahut da diyor. Mimmeştemele ala alemil fa'aliyeti. Tamam. Buraya da gönderebilirsin. Feminhu ondandır. Yani femin ma. Femin ma. İştemele ala alemil fa'aliyeti. Fa'aliyet alametini. Hakikaten veya hükmen fail olmanın alametini yani dammeyi, vavu, elifi bulunduran isimden bir ne? El fa'ilu fa'il. Anlaşıldı. Evet. El fa'ilu fa'il. Fa'il de onda. Ve innema kaddemehu. Şimdi ve innema muhakkak ki kaddemehu onu takdim etti. Yani fa'ili takdim etti. Öne aldı. Musannif Hazretleri. Yani feminhul mübtede diyebilirdi yani. Değil mi? Yok demedi. Önce faili aldı. Kendi mezhebi üzerine. Buna birkaç gerekçe gösterecek yani. Ve innema kaddemehu. Niçin? لِيَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُعَاتِ Merfuatın aslı. Yani burada asıl eşref manasına yani. اَشْرَفُ الْمَرْفُعَاتِ Merfuatın en şereflisi, en üstünü odur. O eşrefin de takdimi nedir? Lazımdır yani. Takdimi lazımdır. Onun için ne yaptı? Faili takdim etti. اَصْلُ الْمَرْفُعَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ Cumhur nuhat katında. Naibcilerin genel katında merfuatın aslı odur. لِيَنَّهُ Çünkü fa'il cüz'ül cümleti fi'liyeti elleti hiye aslül cümeli. Tamam? لِيَنَّهُ Çünkü fa'il cüz'ül cümleti fi'liyeti. Fi'il cümlesinin cüz'üdür. Yani fiil cümlesi neyden müteşekkildir? Fiil ve fa'ilden müteşekkildir. Dolayısıyla fiil cümlesinin cüz'üdür. Elleti hiye aslül cümeli. O da cümlelerin aslıdır yani. Ha. Fiil asıldır. Amel de asıldır. Dolayısıyla onun cüzü de ne olacak? O zaman eşref olacak yani. Peki. İkinci bir gerekçe gösteriyor. وَلِيَنَّ عَامِلَهُ Onun amili akva. Daha güçlüdür. Daha kuvvetlidir. Niye? Çünkü failin amili lafzidir. Lafz ile telaffuz ile biliniyor. Ama mübtedanın amili nedir? Amili maneviyeti. Tamam. لِأَنَّ عَامِلَهُ اَقْوَى مِنْ عَامِلِ الْمُبْتَدَئِ Mübtede amilinin daha güçlüdür. Tamam. وَقِيلَ Orada bırakalım. Yemek içeceksiniz herhalde. Sizin Tamam orada kalsın. Şuraya kadar indireyim istersiniz. İstiyorsanız hocam. Sizin Böyle denildi ki aslül merfuati, merfuatın aslı, eşref olan yani merfuatı nedir? El mübtedi, o mübtedadır. Niye mübtedadır? Buna da gerekçe. Leyennehu, çünkü bâgîn, tabi galiben yani ha. Fî gâlibil isti'mal yani. Ekser istimalde bâgîdir. Tamam mı? Bâgîdir. Niye galiben diyor? Çünkü bazı durumlarda tehir edilmesi vacip oluyor. Fiddâri racûlün. Teahhürü vaciptir yani. Evet. Değil mi? Bakidir ala ma huvel aslu fil müsnedi ileyh. Müsnedi ileyhde asıl olan üzere kalıcıdır. Ve o takdim. Müsnedi ileyhde asıl olan takdimdir. Dolayısıyla müpteda da galibi istimal, ekser kullanımda nedir? Mütekaddimdir. Öne geçendir. Mukaddemdir. Fail ise bi hilafil fa'il. Fail bunun aksinedir. Çünkü o da müsnedi ileyhtir. Ama fiilden sonra gelmesi vaciptir. Fiilden sonra gelirse faildir. Fiilden önce gelirse kâme zeydun dersen zeyd faildir. Zeydun kâme dedin mi zeyd mübtedadır. Değil mi? Mukaddem olamaz. Evet. İkinci bir gerekçe gösteriyor. Veli ennehu, çünkü yuhkemu, hüküm verilir. Aleyhi aleyhi alel mübtede, yani mübteda üzerine hüküm verilir. Bi külli hukmin, her hüküm ile. Camidin ve muştakkin yani. Ona haber, camit de olur, müştak da olur. Mesela diyorsun ki Zeydun Ebuke. Zeydun Ebuke. Ebuke müştak değil, camittir. Değil mi? Zeydun Zeyd Ebuke. Ebuke haber. Başka? Ve müştakkin, müştak ile de hüküm verilir. Zeydun Zeyd kaimun ayakta olurdu. Müştak ile de hüküm verilir, camit ile de hüküm verilir. Yani her ne kadar bu Zeydun Ebuke'de bazıları demişler ki bu camit bizim şeydir, müevveldir. Yani evet. Zeydun Ebuke, Zeydun Mürebbike, seni terbiye edendir. Yani böyle tevhid yapsalar da camit de olabiliyor yani. Tamam. Değil mi? Müştak da olabiliyor. Peki failin amili? Yani müştak. Değil mi? Peki. Demek ki mübtedaya camit ile de efendim şöyle hükmedilebiliyor. Müştak ile de fekanil mübtede. Öyleyse mübteda nedir oldu? Ekva. Niye? Onun üzerine çok şeyle hüküm veriliyor. Camit ile de müştak ile de hüküm veriliyor. Bi hilafil fa'ili. Fa'il bunun aksinedir. Fe innehu la yuhkemu ali illa bil müştakki. Ancak faile neyle hüküm verilir? Müştak ile hüküm veriliyor. Değil mi?